Bismillahirrahmanirrahim. Evet, el inşa. El kaide. El inşa'u nev'ani. İnşa iki nevidir. Talebiyyun ve gayru talebiyyin. Talebi olanı var, gayri talebi olanı var. Fettalebiyyu, talebi olan nedir? Ma. Ol bir şeydir ki o, yestedi'i, gerektirir. Yani öyle bir inşa ki o, inşa neydi? Ma la yahtemilu sıdka vel kelibe. Sıdka vel kelibe ihtimali olmayan. Yestedi'i, gerektirir, matluben, bir matlubu gerektirir. Talep edilen bir şey ki, gayra hasılin, hasıl olmayan, bulunmayan, ne vakitte? Vakte talebi, talep edildiği vakit. İdrib, vur, döv. Burada matlub olan fi'lü darptır. Henüz daha darp fiili meydana gelmiş mi? Gelmemiş. Talep esnasında bulunmayan ama talep edilen, talep esnasında olmayan matlubu gerektiren inşa ne denir? Talebi inşa denir. Ve yekün olur el inşa'u talebi. İnşa talebi olur. Neyle olur? Bil emri, emirle olur. Ve nehi, nehiyle olur. Vel istifhami, istifhamla olur. Ve temenni, temenniyle olur. Ve nidai, nidaiyle olur. Ve gayru talebiyyi, talebi olmayan inşa nedir? Ma, o inşa ki, gayri talebi olan, la istedi'i, gerektirmez matluben. Orada bir matlup yok. Talep edilen, herhangi bir şey yok. Ni'mel abdü. Ne güzel kul. Ne güzel kul. Bi'ser racül. Ne kötü kul. Ma ahsenel racül. Ne iyi, ne güzel bir adam. Değil mi? Ve lehu gayri talebi olan inşa için vardır. Sıyağun kesiratün, çok sigaları vardır. Minha, o sigalardan bir tanesi nedir? Et-taaccubu, taaccub. Ma ef'alehu, ef'il bih. Gayri talebi inşa. Vel-medhu, medih. Ni'mel abdu, habbeza racülen. Vel-zemmu, zem. Bi'ser racülü, bi'sel mer'atü. Vel-kasemu, kasem. Vallahi la ef'alul kebair. Ve ef'alur raca'i, raca fiilleri, umma fiilleri, asa zeydün en yahruce, asa. Ve kezalike sıyagul ukudi, bir de akit sigaları, işlem yapma sigaları, akit. Bi'tü, sattım, iştereytü, aldım, a'taktü, azat ettim. Ne demek yani? Ben inşa ettim. Enşa'tül bey'a. Bey'i inşa ettim. Meydana getirdim demektir. Tamam mı? İşlem yapıyorsun orada. Bey'i işlemini yaptım. İştereytü, satın aldım. Ecertü, kiraladım. Kiraya verdim. İstecertü, kiraladım. Bunlara ne denir? Akit. Sigaları. Misallere bakalım şimdi. El emsiletü. Ehibbe, ehibbi, ehbib. Tamam mı? Emir ya. Ehibbe, ehibbi, ehbib. Ehibbe sev. Ligayrike. Başkası için de sev. Ma tuhibbu li nefsike. Ma o şeyi ki tuhibbu, seversin, arzularsın, li nefsike, kendin için. Kendin için sevdiğini başkası için de sev, arzula ki tekün müslimen. Tekün olasın, müslimen, müslüman olasın. Yoksa olmaz. Evet, ehibbe, ehibbi, emir. Min kelamil haseni radıyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Peygamberimizin torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh'tan, onun kelamındandır. La tatlub, nehi bak, la tatlub, talep etme. Minel cezai, cezadan, mükafattan, ödülden, Arama, isteme illa bi kadri ma sanate. Ne yaptınsa o kadar bekle. İlla ancak talep et neyi? Bi kadri ma sanate. Yaptığın miktar. Ne kadar yaptınsa o kadar. Ve kâle Ebu't-Tayyib. Ebu't-Tayyib diyor. Ela dikkat. Agah olun. Ma li seyfid devletil yevme atiben. Ma li seyfid devleti. Burayı ma istifam veyahut da işte nefi de olur. Ma li seyfid devleti. Seyfü devle için yok el yevme bugün atiben. Kınayıcı olduğu halde hiçbir kimse yok. Fedahul vera. Bütün mahluka ona feda etmiş. Emla suyufi. Kılıçların keskinlerini. Mezaribe. Mezariba. Emda suyufi. Emda keskin demek. Yakta. Medi üzerine mensuptur yani. Kılıçların keskinlerini ona feda ettiler. Yani o cümle tabi dua. Allah feda etsin. Mahlukat ona feda olsun. Mahlukat ona feda olsun. Ona mahlukat feda olsun. Emdahu yani medh ediyorum. Bahusus özellikle. Emla suyufi kılıçların en keskini medariben ve o medaribe suyup da kılıcın o önündeki o keskin yeri var ya. En keskin yeri. Uçları. Onlar feda olsun. Ve kâle Hassan ibn Sabit'in Hassan bin Sabit radıyallahu anh. Ya leyte şi'ri ve leyte tayre tuhbiruni ma kâne beyne aliyyim ve ibni affâne. Ya leyte şi'ri. Keşke benim şuurum, bilgim olaydı. Ve leytet tayre, keşke bir kuş olaydı da tuhbiruni, tuhbiru haber veriyor ni bana, bana haber verecek. Ma kâne beyne aliyyün ve ibni affâne. Hazreti Ali ile Hazreti Osman bin Affan arasında olan şeyleri bana haber verecek bir kuş olaydı. وقال ابو الطيب ابو الطيب يقول يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم يا من اي او kimse يعز علينا يعز عزيز oluyor علينا bizim üzerimize aziz oluyor ey üzerimize aziz olan ağır gelen yani en nufarikahum ey kendilerini terk etmemiz nufarika ayrılmamız hüm onlardan kendilerinden ayrılmamız üzerimize aziz olan meşakkatli olan güçlü olan kimseler vicdanuna külle şeyin badekum adem vicdanuna bizim bulmamız külle şeyin her şeyi badekum sizden sonra bizim her şeyi bulmamız ademu. Yokluktur yani. Sizden ayrıldıktan her şeyi bulsak bile o yokluktur. Yani izâ fârakunâküm biz ayrıldıktan sonra sizden ayrıldığımız zaman ve vecedinâ külle şeyin ve her şeyi bulduğumuzda fe vicdânuhu vel ademu. Onu bulmak ve bulmamak sevabın birdir. Tamam mı? Yani sizin yerinizi tutacak hiçbir kimse yok. Nida. وقال صمت بن عبد الله صم بن عبد الله diyor. بنفسي ها صمت ben yok ben de fetalı. وقال الصمت بن عبد الله بنفسي تلك الارض وما اطيب الربا وما احسن المصطفى والمتر وَالْمُتَرَبَّعَا بِنَفْسِيَ Nefsime yemin olsun. بِنَفْسِيَ تِلْكَ الْاَرْضُ Şu topraklar مَا اَتْيَبَ الْرُبَى Ne güzel yüksek mekanlar. Ne âlâ güzel yüksek yerler. Ve mâ ehsenel mustâfe. Ne güzel yazlık konaklanacak yerler. Vel müterabbe'a. İlkbaharda konaklanacak ne güzel yerler. Bir nefsiye. Yani canım feda olsun. Bir nefsiye. Tamam mı? Yemin değil de. Bir nefsiye. Canım feda olsun. Tilkel erdu. Şu yerler. Yani bu yerlere hani deriz ya, bu yerlere kurban olayım. Bir nefsiye. Nefsim feda olsun. Bir nefsiye. Yani efdi bir nefsi. Nefsimi feda edeyim. Canım feda olsun. Tilkel erdu. Şu topraklar ki ma atyeber ruba. Yüksek yerleri ne güzel. Ruba mekanı aliye. Yüksek yerler. Ve ma ehsenel mustafa. Mustaf yazlık. Konaklanan yerler. Yazlık yerler. Vel müterabbe'a. İlkbaharda kalınan yerler. Ma atyeber ruba. Ve ma ehsenel mustafa. Vel müterabbe'a. Taaccüp. وَقَالَ الْجَاحِذُ مِنْ كِتَابِ Cahiz kitaptan diyor. Kitap hakkında diyor. Ya kitabında. Kitabından bir yerde demiş yani. اَمَّا بَعْدُ Ama bundan sonra فَنِعْمَ الْبَد۪يلُ مِنَ الزَّلَّةِ الْاِعْتِذَارُ فَنِعْمَ الْبَد۪يلُ Ne güzel bir bedeldir. Bedil bedel. Minezzelleti, zelleden, hatadan bedel, el-i'tidar, özür beyan etmek. Bir hata yaptın, özrünü söylemek, yanlış yaptın. Ve bi'sel ibadu, ne kötü bir karşılıktır. Minet tevbeti tevbeden, el-ısrarı israf. Gene tevbe ediyor, günahını işliyor yani. Evet, kötü, zelleye karşı... Zerlerinin karşısında özür beyan etmek, evet hata ettik diye özür beyan etmek güzeldir. Ama tövbenin mukabilinde kalkıp ısrar etmek. Değil mi? Yani tövbe ediyor ama tövbe ederken bile kalbinde gene günahta devam etmek var. Demek ki tövbe eden adama ne lazımdır? Günahından vazgeçmesi ve onda ısrar etmemesi lazım. وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاهِرِ لَعَمْرُكَ مَا بِلَعَقْلِي يُكْتَسَبُ الْغِنَى وَلَا بِاكْتِسَابِ الْمَالِ يُكْتَسَبُ الْعَقْلِ لَعَمْرُكَ Senin ömrüne yemin olsun ki مَا بِلَعَقْلِي Akılla değildir yüktesebu kazanılacak الْغِنَى Zenginlik akılla kazanılacak değildir. وَلَا بِاكْتِسَابِ الْمَالِ Mal kazanmakla da değil. Mal kazanmakla da değil, yüktese bu kazanılacak değildir, el aklı akıl. Mal kazanmakla akıl elde edilmez, akıl ile de zenginlik ne yapılmaz, satın alınmaz. Yani akılla insan, zenginlik dediği şey akıl, yani nice akıllı insanlar var, zengin değil yani. Değil mi? Akıl ile zenginlik kazanılmıyor. Aklı olmayan da icabında zengin olabilir yani, çok kafası çalışmayan da zengin olabilir. Ama bir adam malı var diye de tamam parayı verip de aklı yoksa akıl alamaz yani. Tamam? Ve kâle zürrümme zürrümme diyor leallen hidâret dem'i yu'kibu râheten minel vecdi ev yeşfi şeciyyel belâbili lealle umulur ki olur in hidâret dem'i gözyaşının dökülmesi gözden yaşların akması olur. Yu'kibu takip ediyor olur. Neyi? Rahaten. Bir rahatı takip ediyor olur. Bir rahatlama olur yani. Yu'kibu izler. O gözyaşlarının dökülmesi rahaten. Rahatı. Rahatı peşine getirir yani. Onun peşine ne gelir? Rahatlık gelir ya. Yani. Takip ettirir yani, izlettirir rahatın rahatı minel vecdi. Sevgiden, aşktan, Evveyat da yeşfi veyahut da o gözyaşının dökülmesi şifa verir. Şeciyyel bela bili, o gamların, kederlerin kendisine bulunduğu mahzun kimsenin mahzuniyetine de ne yapar? Şifa verir. Gönlünü rahatlatır yani. Tamam mı? Bela bil. Hem keder, göğüsteki sıkıntılar. Şeci de hazin, mahzun kimse. Sıkıntılarla hüzne tutulmuş kişiye ne yapar? Ağlamak şifa verir. Ya peşine bir rahatlık getirir, peşine bir rahatlığı getirir veyahut da gönlünü rahatlatır. Fakale ahir, başka bir şair de şöyle demiş. Asa sailun zu hacetin in mena'tehu minel yevmi su'len en yekûne lehu gadı. Asa, umulur ki olur. Sailun, bir isteyici ki zu hacetin, ihtiyaç sahibi bir isteyici, dilenci olur. İn mena'tehu, sen onu men ettiğinde, minel yevmi, bugün onu men ettiğin zamanda, söylen isteğinden, arzusundan, arzusundan kendisini men ettiğin zaman da o ihtiyaç sahibi dilenci umulur ki olur. Ne olur? En yekûne lehu gadın. Yarın onun olur. Var mı? Bakarsın ki sen ona muhtaç olursun yani. Şimdi bir de bunun bahsini okuyalım da ondan sonra misalleri tekrar bakarız. 10 tane misali var. El-emsiletül mütekaddimetü cemî'uha inşaiyyetü. Şu geçen örneklerin tamamı inşaiyyettir. Liyenneha la tahtemilu sıdgan ve la kizben. Liyenneha, çünkü bu cümleler la tahtemilu, ihtimali yok. Neye ihtimali yok? Sıdgan, doğruya da, ve la kiziben ve la kizben. Yalana da ihtimali yok. Ve izâ tedebberteha cemî'aha. اِذَا تَدَبَّرْتَ, sen düşündüğün zaman, ha, o örnekleri ki cemi'aha, hepsini düşündüğün zaman وَجَدْتَهَا قِسْمَيْنِ, iki kısım göreceksin. فَاَمْثِلَةُ الطَّائِفَةِ الْاُولَى, birinci bölümün örnekleri. Tamam mı? Birinci taifede bulunan örnekler. Yutlebu biha, onlarla talep ediliyor husulü şeyin, bir şeyin meydana gelmesi ki lem yekun hasılan vakte talebi, talep edildiği vakitte olmayan bir şey. Ve lidalike yusemma el inşa, u inşa, bundan dolayı isimlendiriliyor fiha, bu örneklerdeki inşa ne deniyor? Talebiyen, talebi deniyor. Emir var, nehi var, ondan sonra istifam var, değil mi? Temenni var, nida var, tamam. Emma emsiletu taifeti saniyeti, ama ikinci kısımdaki örnekler fela yutlebu biha şeyün, onlarla bir şey talep edilmiyor. وَلِذَٰلِكَ يُسَمَّ الْاِنْشَاءُ ف۪يهَا, o örneklerdeki inşa da غَيْرَ تَلَب۪يِّينَ, teaccüp var. Bak, مَا اَتْيَبَ الرُّبَى مَا اَحْسَنَ الْمُصْطَافَ وَالْمُتَرَبَّعَ, yani medih var. فَنِعْمَ الْبَد۪يلُ مِنَ الزَّلَّةِ, zem var. وَبِئْسَ الْعِوَضُ, kasem var. لَعَمْرُكَ مَا بِالْعَقْلِ يُكْتَسَبُ الْغِنَى, اَفْعَالُ الرَّجَى var, değil mi? Asa, raca var gene, لَعَلَّ, orada tereccüdür. Tedebber, düşün bakalım. El inşa'ı talebiyye, inşa'ı talebiyi düşün. Fî emsileti taifeti l-ûle, birinci bölümdeki birinci kısmın örneklerinde. Tecid, bulacaksın huyunu taraten, bazen yekûnü bil emri, emir ile oluyor. Kema Kema kâne fil misalil evveli. Kema olduğu gibi fil misalil evveli birinci misalde oluyor. Ahibbe li gayrike ma tuhibbu li nefsike tekün müslüman. Ahibbe, ahabbe yuhibbu'dan emri asr. Ve târaten bin nehi, bazen nehil oluyor. Kema fil misali sani, ikinci örnekte olduğu gibi. Ve târaten bazen bil istifhami, istifham tarikiyle oluyor. Kema fil misali sani, üçüncü örnek. Elâ mâli seyfid devleti diye mâtiba. Hiç bugün seyfid devle için bir kınayıcı olabilir mi? Nerede olabilir? Olamaz ki. Fedâhul verâ verâ. Feda olsun ona. Emla suyufi medariba. Keskin demirleri olan keskin kılıçlar. Her şey ona feda olsun. Değil mi? Ve taraten bit temenni. Bazen temenniyle olur. Kema fil mithali rabi'i. Dördüncü örnekte olayım. Ya leyte şi'ri ve leyte tayre. Tuhbiruni ma kâne beyni aliyyim ve nehfâne. Keşke bilgim olsa, keşke bir kuş bana haber verip getirse. Ma kâne beyni aliyyim ve nehfâne. Ali ile Affan arasında, Affan oğlu Osman arasında olanları bana haber verse. Ve târaten bin nidâi, bazen nidâ ile oluyor. Bu inşa-ı talebi kema fil misalil hamisi. Beşinci örnek. Ya men ya'izzu aleyna en nufarigahum. Ey kendilerinden ayrılmamız bize aziz olan, güçlü olan, bize ağır gelen kimseler. Vicdanuna külle şeyin badekum ademu. Sizden sonra her şeyi bulsak bile bu bulmamız ademu, yokluktur. Ha bulmuşuz, ha bulmamışız. Fehâzi işte hiye enva'ul inşa'it talebiyyi. İnşa'at talebinin çeşitleri bunlar. Elleti, evet, elleti o inşa'at talebinin nevileri ki senebhethu anha. Onlardan bahsedeceğiz, inceleme yapacağız. Nerede? Fihâzel kitabi, bu kitapta. Tamam mı? Undur bak ila emsileti taifeti sanit. İkinci kısmın örneklerine bak. Tecid bulacaksın neyi? Vesailel inşa, inşanın vasıtalarını fiha orada. Kesirat. Çok göreceksin. Fakat yekûnü bazen oluyor bir siyah-ı taaccübi, taaccüb sigalarıyla oluyor. Kema fil misal es-sadisi, altıncı örnekte olduğu gibi. Ma etyaber ruba, ne güzel yüksek yerler ve ma ahsenel mustafa vel muterabba'a, ne güzel ilkbaharda ve yazda konaklanacak yerler. Ev bi siyagil medhi ve zemmi kema fil misali sabi'i, yedinci örnek. Emma badu fe ni'mel bedilu minez zelleti el i'tidaru ve bi'sel ivadu minet tevbeti el israru. Medih, ni'mel bedil, zem, bi'sel, ivad. Ev bil kasemi kema fil misali thamini, sekizinci örnekte kasem var. Le amru kema bil akli yuktesebul gina ve la biktisabil mali yuktesebul aklu. Ev bil alle ve asa ve gayrihima min edevatir raca. Bunlar da raca, umma lafızları, kelimeler. Kema fil misaleyni el ahireyni. Son misaller. Dokuzuncu lealleyn hidaret dem'i. Onuncu asa. Ve gad yekûnü, bazen de olur bu gayri talebi inşa bi siyagil ukudi, akit sigaları dediğimiz sigalarla. Bir işlemin yapıldığı sigalar. Kebi'tu, sattım gibi. Veştaraytu, satın aldım gibi. Ve enva'ul inşa'i gayr-ı talebiye. Gayr-ı talebi olan inşa çeşitleri leyset değildir min mebahisi ilmil maani, maani ilminin konularından değildir. Ve lidâlik, işte bundan dolayı naktasuru fîhâ alâ mâ zekârna, zikrettiklerimiz üzerine yetineceğiz. Ve la nutilu fiha, onlar hakkında uzatmayacağız el bahse. Konuyu onlar hakkında ne yapmayacağız? Uzatmayacağız. Tamam. Nemudeci. Yapalım. Okuyalım mı şimdi? Bakayım hocam. Derseniz bakın. Tamam hocam. Yarın nemudeci siz okuyun. Ondan sonra da dersi ben okuyayım. Tamam. Hadi bakalım.